सुनो ना संग मरमर की ये मिनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा ताज तुम्हारा सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे आज से दिल पे राज तुम्हारा ताज तुम्हारा सुनो ना संग मरमर चल रही थी धड़कन जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है सुनो ना आसमानों के ये सितारे सपने मेरे नींदों से होके तेरे रातों से कहते हेलो हम तो सवेरे हैं वो सच हो गए जो सुनो ना दो जहानों के ये नजारे से दिल पे मेरे राज तुम्हारा ताज तुम्हारा सुनो ना संग मरमर।